Beraz, euskaltzalen topaguneak ikasturte berrian noiz nahi, nonahi, mintza poza praktikatzeko gonbidapena luzatzen die euskaltzalei, mintza lagunak lagun artean, modu eraginkorrean eta giro ezin hobean. Euskaraz saretzeko esperientzia anitzak eskaintzen ditu, duela 30 urtetik ona, eta ikasturte berri honetan mintza lagun ekimena apian da, honetasi mintzatuko gara, hain zuzen ere, Zilia Heredia, Iparraldeko Euskaltzalen Topaguneko koordinatzailea, kaixo egunon. Egunon. Mertxe Gerriko Hondarribiko mintzalagun koordinatzailea egunon. Egunon. Eta Ana Erasun Hondaiako mintzalagun koordinatzailea egunon. Egunon zuri ere. Beraz, mintzalaguna aipatzen dugu, ja, ibilbide luzea duen ekimena, hain zuzen ere, esango dugu, hor, Mertxe, herri bakoitzak, erritmo ezberdina duela, batzuk aspaldi, hasi ziren, edo hasi zineten, besteak berriki, nola sortu ziren dinamikak? Bai, Hondarribian hau izango da 13. Ikasturtea mintzalaguna o mintza praktika egiten dena. Baina esan beharrekoa da hasiera batean 2011-2012 ikasturtean hasi zen urte horretan etzela Hondarribian bakarrik hasi. Inguru honetan Txingudi aldean hasi ziren elkarlanean Irun, Hendaia eta Hondarribiko herritarrak elkarrekin elkartuz, elkarrekin taldeak osatuz. Baina partaide kopuruak gora egin zuen eran 2014-2015 ikasturtean Hondarribin hasi ziren beraien kabuz funtzionatzen, hor dinamizatzaile bat jarri zen eta hortik urte gutxitara mintzalaguna bezala funtzionatzen ere. Gaur egun badira 14 talde, guztira 75 kide ibiltzen dira astero elkarrekin elkartu eta mintza praktika egiten. Esango dugu hori Hondarribiari dagokionez, Hendaian esango dugu baitari dinamika hori martxan dela, berriagoa da, Pixka bat, Ana nola izango zen, Hendaiaren esperientzia zentzu horretan? Bai, Hendaian ere urtea dire mintza praktika esperientzia martxan dela. Modu batera, edo bertzera, mintza praktika esperientzia urteak dire. Bino, guain dela bi urte, Hendaiako mintzaian Euskara Elkarteak eta Euskaltzaleen topagunek ikusi zuten esperientzia hori auspotzeko, indartzeko, mintzalagun programa martxan jartzitekela Hendaian ere. Hortaz, azkeneko, guain hasiko dugun 3. Urte honetan, beraz, 2 urte eginak eta 3. Urtea astera, izango litzateke mintzalagun bere ekimen hori, mintzalagun ekimena martxan dela Hendaia aldean ere. Osongi, Zilia, argazki orokorre egiteko, topagunearen aldetik, zer azpimarratu dezakegu zentzu horretan? Bai, egia da ere, Mertxe eta Anak janduten moduan, Ipar Euskal Herrian, mintza praktikak egiten direla betidanik, beraz izan tabernetan edo elkarte jakin batean ta. Eta guk aurten, ikasturte berri honentzat erabaki duguna da esperimentazio moduan, mintza praktika horiek egituratzen saiatzea. Horregatik mintza laguna egitasmoa garatu nahi dugu Ipar Euskal Herri osoan, beraz Hendaiaz gain aurten Baionako Biltxoko elkartearekin elkarlanean ari gira ere, Baionan mintzalaguna taldeak osatzeko asmoz, eta helburua da, ahal bada ere talde gehiago osatzea Ipar Euskal Herriko beste egietan edo beste elkarteetan, eta beti ere bertako elkarte eta euskaltzaleekin elkarlanean. Osongi, esango dugu, mintzalagun ekimen honen baitan, bi rol egoten direla bereziki taldeetan, zein dira eta nolako perfila behar dute? Alde batetikan hor dugu bidelagun rola eta bertzetik dugu bidelari errola. Bidelagun errola da jadanikan gaitasuna duen iztuna eta Hendai aldean gure kasuan euskararen sarea indartzeko nahia duena. Esku bat botatzeko prest dago eta bere ekarpen hori egiten du Hendaialdeko euskara normalizatzen laguntzeko. Beraz, hori izanen litzateke bidelagunaren errola. Eta bertzealdetik dugu bidelariaren errolara. Eta nor da bidelaria? Bidelaria da euskalduntzen ari den persona, euskalduntzen ez du erran nahi euskalduntzen hasi berri berria izan behar denik. Zeren eta gaitasun minimo bat izan behar da mintzalagun dinamika honetan parte hartzeko. Hortaz, bidelaria izanen litzateke euskalduntzen ari den euskal hiztuna, bino esku kolpe bat behar duena edo esku bat behar duena bide hori egiteko, konfiantza eskas xamar duelako. Eta hor, mintzalagunaren egitekoa da bidelari hori eta bidelagun hori elkarrekin mintzatzen eta jarduten jartzea. Mm-hmm. Oso ongi, ongi azalduta, funtzionamentuari dagokionez, goazen horretaz baitare hitz egitera, izan ere, bueno, badirelako jarduera zentralak, eta badirelako baitare jarduela osagarriak. Pixka bat, nola garatzen da ekimen hau? Bai, Anak esan duen bezala, azkenean helburua da euskera praktikatzeko aukera ematea jendari. Eta taldeetan banatzen dira, laupabost pertsonako taldeak izaten dira normalean. Profil ezberdineko talde jendea elkartzen da bertan, badaude euskara ikasten ari direnak, edo gaitasun agiri bat behar dutelako praktika egin nahi dutenak, euskaldun zaharrak ere, baina praktika egiten jarraitu nahi dutenak, bueno, oso jende ezberdina. Baina guztiak elkartzen dira astean behin, talde ezberdinetan, taldearen ordutegia eta kokapena talde bakoitzak erabakitzen du, beraien beharretara egokituz. Eta asteroko lanketa horretaz gain, eskaintzen dira hilean behin ekintza osagarriak deitzen dioguna, deitugunak, ez? Ekintza hauek izan daitezke bai irtera kulturalak, mendi irterak, egiten ditugu mintzodromoak ere, mintzodromoetan ba, talde txikietan eta jende ezberdinarekin gai aurrez erabakitako gai batzui buruz hitz egiteko aukera ematen zaie. Egiten dugu mintzatxotx eguna ere, mintzatxotx izaten da ba, sagardotegi batera joan, baina herri ezberdinetako mintzalagunekin elkartuz. Ekintza osagarri hauen bereizgarrietako bat da herrietako jendeekin egiten ditugun ekintza hauez gain beste herri batzuekin elkartuz ere elkarlanean egiten direla hainbat ekimen eta oso aberasgarriak izaten dira. Ez, jarraitu. Bai, ez, hori jende berriarekin hitz egiteko aukera ematen dielako, nolabait beraien babestuta sentitzen diren talde txiki hoietatik kanpora atera eta haratago beste batzuekin hitz egiten hasteko aukera, hizkuntza edo euskera ezberdinak ezagutzeko aukera ere aberasgarria izaten da eta jendeak gustoko ditu. Dudarik gabe, baitare horrelako ekintza osagarriak Hendaian baitare aurrera ematen dituzute, ez da? Bai. Hendaian egiten duguna da tokiko jarduerak ikusi, eta gure asteroko jarduera zentral horretan baloratzen da, ea egokia den, ea motibatzen gaituen, eta tokian den jarduera horretan txertatu egiten gara. Elkarrekin adosten dugu hitzordu bat, normalki jarduera hori hasi baino pixka lentxeago juntatzen gara, eta elkarrekin parte hartzen dugu jarduera horretan, tokikoetan. Eta horrez gain, normalki, hemen adibidez Mertxek aipatu duen bezala, Hondarribin egiten dituzten jarduera horietako batzutarako gomita ere jasotzen dugu, eta estimatzen dugunez, ba, alegintzen gara hoietan ere parte hartzen. Eta Mertxek ere aipatu du, Hondarribitik harat ere egiten direla bederen hiru hilabetero gainontzeko mintzalagun taldeekin, txotxa dela edo mintzaguna dela edo mendi bilaldia direla edo egiten dire bertzelako jarduera osagarriak. Eta hoietan ere beti Hendaiako taldeetatik motibatua denak eta pres dagonak eta gogoa duenak parte hartzen du. Bai, Silia, esango dugu, ba, orokortasun horretan baita ere, topaguneak bultzatzen dituela baita ere hor deialdi orokor hoiek, oso garrantzitsua direla azken finean Euskal Herri mailako ba, mintzalagun talde guztiak elkartzearena. Hori baita ere, bueno, ba, zuen egutegiaren barruan kokatzen da ezta. Bai, guztiz, gure gu lanean ari gira azkenean euskararen erabilera sustatzeko eta gero ejan bezala ba, euskararen erabileraren alde den pertsona oro aktibatzeko eta saretzeko. Beraz, azken finean mintzalagunaren baitan egiten diren ekintza osagarri horiek baliagarriak dira sare hau ehuntzeko, ajeman behiak sortzeko euskaraz beti ere. Eta ezagutza behiak egiteko euskararen erabilera ahdatz, beraz, bai, guretzat ekintza horiek bizki garrantzitsuak dira eta gainera bultzatzen ditugu ere bai. Bueno, hor, galdetza zaiguna da, bueno, ba, azpimarratzea da saltzea, oraindik interesa duen zer egin beharko luke ekimen honetan ba izena emateko mintzalagun taldean izena emateko. Bai, herri bakoitzak bere aukerak ematen ditu. Bueno, Hondarribian adibidez izen emate egin daiteke telefonoz edo posta elektronikoz idatzita eta baita udaleko web gunean badugu esteka izena eman alizateko. Sareetan ere zabaltzen dugu esteka, nahiko erosua da. Hori Hondarribian, Hendaian bueno, baita ere. Bueno. Hendaiako kasuan, azpimarratu nahiko nukena da, ekimen hau, kitxorik dela, urririk dela, eta norberaren ordutegiari egokitzen saiatzen garela. Lau talde ari gara momentu honetan, talde bat ari da goizez eta bertze hiru taldeak ari gara arratsaldetan. Eta talde hoietan jadanikan parte hartzen dutenek bi urte daramazkite egonkortua dago eta guretzat izugarri posgarria da hori jakitea bi urte zaritu denak hirugarren urte batean aritzeko engaiamendu hartzen duela ere. Beraz, lehenik aitortza hori, ari direnentzako, eta bertzetik norbait gehiago izango balitz motibatu eta parte hartu nahiko balu, ba ez duda, eta mintzaian elkarteak duen helbide elektroniko batera mezu txiki-txiki bat bidaltzea iradokitzen dugu. Helbide elektronikoa hauxe da. mintzaian@mintzaian.eus mezu txiki txiki bat interesatua naiz mintzalagun ekimen horretan parte hartzeko eta horrez gain bihar hain zuzen ere bihar ortzirala arratsaldean 6:30etatik goti 10:30 arte edo 11:00 arte trikipoteo formato bat pentsatu dugu animatzeko eta esplikatzeko, emateko detaile gehiago, zer den mintzalagun hau, eta pentsatu dugu Hendaian egitea trikipoteo hori Kaneta auzoan dagoen Enbata gaztetxean. Gaztetxearen inguru horretan ibiliko gara beraz, eta etorri nahi duenak edo jakin nahi duenak, ba, gure gana hurbiltzeko parada du bihar arratsaldean. Oso ongi. Bukatzeko Zilia, bai, esango dugu baita ere, informazio orokorra, edo, bueno, harremaretan jartzeko, topagunearekin, bueno, zuekin harrematan jartzea besterik ez dagoela baita ere, ez da. Bai, beraz, mintzalagunak badu bere webgune propioa, beraz mintzalaguna.eus, hor informazio guztia agertzen da, eta gero Iparralde mailan izena emateko galdetegi bat, galdetegi orokor bat ere sortu dugu, beraz galdetegia hori gure sareetan agertzen da, eta gero guk topaguneak du ahemana egiten zuzenean izena eman dutenekin, edo gero nirekin ahemana egiten alda ere zuzenean mintzalagunean parte hartzeko. Ba oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, eskoldeko bizilagunak animatzen ditugu mintzalagune, bueno, ekimen honetan ba parte hartzera, mila esker hiruei, gurean izatagatik. Eta mila esker zuei, gonbidatzeagatik. Aukera mateagatik, bai.